Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 6 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. I'm not afraid to die.

A się zdziwiłem, bo tak właściwie próbowałem odgrzebać w tych swoich tutaj szpargałach lunetę, lornetkę, może jakiś inny instrument, wypatrując wiosny, bo tak u nas -4, przecieram termometr, -4, nie chcę pokazać więcej. A pan Wojtek informuje, że w Rzeszowie 9, +9, no wypatruje tej wiosny, wypatruje. Rzeszowie +9. 11 po 5 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie pan synoptyk przygotował dla nas dziś w południowej i zachodniej części kraju, o czym mówiliśmy. Pogodnie, słonecznie w pozostałych regionach, pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale pamiętajmy, wczoraj też było pochmurno, też były możliwe te większe przejaśnienia i rzeczywiście były. Będzie padał śnieg, szczególnie na północy, wschodzie oraz w centrum. Wiatr zachodni słaby, choć miejscami na Suwalszczyźnie porywist. Ciśnienie rośnie, temperatura jakoś bardzo nie chce. W dzień ma być od -4, -5 stopni na Podkarpaciu. W większości regionów, w tym w centrum kraju, -2. Najwyższa temperatura do 0 na Dolnym Śląsku, choć tak nieśmiało też pan synoptyk z gwiazdką, taką małą śnieżynką, nazwijmy to, informuje, że +1 miejscami możliwe lokalnie nad morzem. 9 w Rzeszowie. Ach, czytaj ze zrozumieniem. 9 w Fahrenheitach. No toż tu wyjdzie nam tu... No -14, no. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A jeden spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolac był niemały. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie na zbyt świadome, razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalone. Słońce wyszło z chmury, dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Dziewiąteczka w Fahrenheitach, a, podobnie jak u pana Marka, który to gorąco pozdrawia. Tak, tak, gorąco pozdrawia z Ottawy. Nawet ponad -10, czyli wiosennie jakoś tak ciepławo w Ottawie. Sygnały posypały się o tym, że też +9 w Rzeszowie niemożliwe. Na czwartym piętrze u mnie -15, to od pani Wandy. Tak jest, to 9, ale w Fahrenheitach i do tego też szybciusieńka poprawka pana Kuby. Kierunek Bieszczady, miejscowość Brzostek, -14, a więc jednak 9 w Fahrenheitach liczone. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. No to wydaje się, że to takie -15, czyli 9-10 w Fahrenheitach liczone. A najwyższa temperatura, jeśli chodzi o mróz, w tę stronę licząc. No, gdyby państwo chcieli dodać swoje, tam z prefiksem, to również rozgrzewająco. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Przypominam i polecam. Kwadrans po piątej. To, co dziś przed nami. O 10:00 początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji kodeksu karnego. Sejm ma też rozpocząć pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o służbie więziennej. Zmienia on system naboru, szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby. Zakłada także utworzenie uczelni służby więziennej. A w porządku obrad także prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Przypomnijmy, tym dniem ma być 17 marca. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce ułatwić przetrwanie firm między śmiercią właściciela a objęciem jej przez sukcesorów. Odpowiednimi przepisami zajmą się ministrowie podczas posiedzenia rządu. Obecnie śmierć właściciela firmy oznacza w praktyce jej likwidację. Prawni następcy nie mogą kontynuować działalności gospodarczej na tych samych zasadach, co spadkodawca. Jak wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości, problemem dla właścicieli firm bywa także znalezienie następcy. Główny inspektor od pracy przedstawi dziś w południe program działania PIP na obecny rok. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami w tym roku inspekcja planuje przeprowadzić 72 tysiące kontroli. Mają one dotyczyć przede wszystkim zawierania umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach budowlanych, także w branży gastronomicznej, hotelarskiej i w agencjach ochrony. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie, na którym Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowi, zależy oprocentowanie lokat i kredytów złotych. Te decyzje Rady poznamy jutro, no ale dziś jeszcze wcześniej wiadomości gospodarcze po 7.30 i po 8.30. Także polecamy informator ekonomiczny po 9.30. Z naszego radiowego ogródka, ale nie tylko. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają wokalistów, muzyków, twórców i wydawców do wzięcia udziału w konkursie na Polski Przebój Roku, a do wygrania 100 tysięcy złotych. Dziś publiczny nadawca i organizacja zarządzająca prawami autorskimi podpiszą umowę dotyczącą właśnie organizacji konkursu. Polskie Radio jest odpowiedzialne za promocję wydarzenia. ZAIX ufunduje nagrody, a pula nagród w konkursie Piosenka na 100 wynosi właśnie 100 tysięcy złotych. Kwota ta może trafić do autorów jednego przeboju w przypadku, gdy zostanie doceniony w trzech kategoriach. Muzyka, tekst i wykonanie. Choć organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagrody pieniężnej dwóm lub trzem piosenkom, przy czym w każdej kategorii wysokość nagrody wyniesie wtedy 30 tysięcy złotych. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji stulecia działalności ZAIX-u i ma za zadanie popularyzację twórczości polskich autorów oraz ich prezentację wśród słuchaczy Polskiego Radia. Polecamy i zapraszamy wiele z tych wydarzeń dziś do usłyszenia w Trójce, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. 18 po 5, 14-15 stopni mrozu. Mrozu. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody nie wejść, jak woda tu wpłyn, wpłyn na mnie. Na szerokie wody nie wejść, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom. Duże bratnie,

muzycznym kalendarzu wspominamy Natalie Cole, amerykańska piosenkarka, urodziła się 68 lat temu, zmarła 31 grudnia 2015 roku. Pozostałe daty z historii, oczywiście nie tylko z historii muzyki. Także z historii filmu, bo pamiętamy o tym, że 103 lata temu urodziła się pani Danuta Szaflarska, wybitna aktorka teatralna i filmowa, nazywana pierwszą amantką powojennej kinematografii. Zmarła 19 lutego ubiegłego roku. W 1935 roku trafiła do sprzedaży pierwsza gra Monopoly, to było 83 lata temu. 66 lat temu Elżbieta II wstąpiła na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Koronacja odbyła się 2 czerwca 1953 roku. 29 lat temu, w 1989 roku w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Pamiętamy o urodzonych 6 lutego. Pamiętamy, że 81 lat temu urodził się śpiewak operowy, tenor, solista Opery Warszawskiej, pan Wiesław Ochman. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ale w muzycznym kalendarzu, także teraz, 26 minut po godzinie 5, pamiętamy o artystach, którzy odeszli od nas, ale pozostali w pamięci i swym talentem cieszą do dziś. 7 lat temu zmarł Gary Moore, irlandzki muzyk bluesowy, wirtuoz gitary elektrycznej, wokalista i kompozytor. It's not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize what we could have shared. I'm always gonna love you. This love means forever. I'm always gonna want you. I don't think I could ever just forget the love we had. It's not the same when she's here in my arms, or the smile on her face. And even though with all of the charm, I'm always gonna love you. Irlandzki muzyk bluesowy, wirtuoz gitary, wokalista i kompozytor Gary Moore w muzycznym trójkowym kalendarzu. Spokojnie, spokojnie, sygnał czasu ćwiczebny. 5:30. No nie wiem, czy uspokoiłem tych, którzy myśleli, że to 5, ale być może tych, którzy myśleli, że to 6. 5:30, uff. Dziś w południowej, zachodniej części kraju pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, ale możliwe, tak jak wczoraj, większe przejaśnienie. Ale w centralnej, północnej i wschodniej części kraju będzie padał śnieg, tak jak wczoraj. Wiatr zachodni, słaby, choć na Suwalszczyźnie chwilami porywisty. Ciśnienie rośnie na termometrach w dzień od -4 stopni na Podkarpaciu. W dzień -4, bo teraz to tam -14, -15. -2 w centralnej części kraju, choć też w większości regionów właśnie koło -2, -1, do 0 na Dolnym Śląsku. Bye. regałki grzeją, niech regałki grzeją. Tak jest. Pamiętamy o tym, że 73 lata temu urodził się Bob Marley. Fantastyczny wokalista, gitarzysta, kompozytor, także autor tekstów i producent nagrań. Zmarł w 1981 roku. Rozgrzewające regałki. Tak, tak, bo sygnały od państwa nie pozostawiają złudzeń. Zabrze, Bytom minus 12, Katowice minus 10. Dziś w Trzebini do Nowego Targu. Pozdrawia ciepło pan Janusz z Zabrza. Jak to formułował przed piątą pan Andrzej, oj, rozlały się dyszki, rozlały między innymi Wrocław i pan Robert dodaje też dziesiąteczka w Opolu, minus 11. Pan Piotr przyznał szczerze, zbyt zimno by biegać, dlatego dziś słucham budzika stacjonarnie. Pozdrawiamy panie Piotrze, pozdrawiamy i podziwiamy, bo tak to powinienem powiedzieć. Zdaje się, że chyba ten system pogodowy rozsadziła od środka pani Magda Góralka z Żywiecczyzny, bo mamy temperaturę w okolicach Żywca minus 17 stopni. Ale jak zwykle na początku tej śnieżnej czy mroźnej zimy bawimy się także w to, kto da więcej. Więcej mrozu. Przypomnę, mrozu już grał i śpiewał. Za 24 minuty szósta w muzycznym kalendarzu wspominamy. Wspominamy artystów, którzy odeszli, ale także swym talentem pozostawili, myślę, godny ślad, godne przypomnienia, choćby tak jak dziś, w 20. rocznicę śmierci. W 1998 roku zmarł współzałożyciel zespołu The Beach Boys, Carl Wilson. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with Bob, dip, dip, Bob, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Going surfing, Bob, dip, dip, dip, surfing, Bob, dip, dip, surfing, Bob, dip, dip, dip, surfing, Bob, dip, dip, Bob, Bob, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bob, dip, dip, dip, Bob, dip, dip. From the early morning to the middle of the night, anytime a surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp, it's the latest dance craze. Surfing, dip, dip, dip, surfing. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bob, dip, dip, dip, Bob, dip, dip. Now the dawn is breaking and we really gotta go, but we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax, but that won't stop me, baby, 'cause you know I'm coming back. Going surfing, Bob, dip, dip, dip, surfing, Bob, dip, dip, surfing, Bob, dip, dip, dip, surfing, Bob, dip, dip, dip, Bob, Bob, dip, dip, dip, Bob, Bob, dip, dip, surfing, Bob, dip, dip, dip, surfing, Bob, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now come on, pretty baby, and surf with me, yeah. Bob, dip, dip, dip, Bob, Bob, dip, dip, dip, Bob. Budzikowe kalendarium muzyczne. do we go now? Where do we go? Się urodzinowa, to dlatego, że Axl Rose kończy 56 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Temperaturowo dziś z samego rana. No, kilka sygnałów, między innymi od pana Darka. Bieszczady dziś, zdaje się, Bieszczady górą. Cisna, tam minus 18, pan synoptyk tak przycisnął. No to najniższa temperatura, największa wartość mrozu o poranku na teraz. 16 minut pozostało do godziny 6. Kalendarz nie pozostawia złudzeń. Dziś imieniny Amandy, Bohdana i Tytusa. Ale nie tylko, bo także Doroty i w związku z imieninami Doroty także kalendarz świąt osobliwych podpowiada po świętej Dorocie wiosna cała w błocie, a święta Dorota zapowiada śnieg i błota. Po świętej Dorocie wyschną chusty na płocie, a jak nie wyschną, to czeka mrozy, chałupy wepchną. Może i tak będziemy obserwować i śledzić uważnie, tak jak śledzimy nasz cykl spotkań z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Instrumenty wzmacniane elektrycznie, takie jak oczywiście gitara czy gitara hawajska, pojawiły się w muzyce country już w latach 30., konkretnie w erze western swingu. To był Texas, Oklahoma, a potem także Kalifornia. Muzyka taneczna, ale właściwie można powiedzieć, że najszlachetniejsze jest brzmienie akustyczne. Brzmienie, które przypomina bluegrass. To jest zupełnie inna muzyka, nie będziemy się w tej chwili nią zajmować. Muzyka bardziej folkowa, ale śpiewana na głosy. I właśnie z tej tradycji czerpał duet The O'Kanes, czyli Jamie O'Hara i Kieran Kane. Obydwaj Irlandczycy śpiewali w chórach, w związku z tym harmonie głosowe mają opanowane i zabrzmią właśnie wspaniale. Kieran Kane gra na mandolinie, Jamie O'Hara na gitarze akustycznej i są zmęczeni ciągłą ucieczką. Tired of the running. The O'Kanes. Some whiskey and a laugh. kolejne spotkanie z muzyką country. Jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy rozgrzewające rytmy Pociąg do country. Jutro, o zwykłej porze, zaprasza Korneliusz Pacuda. Polecamy i zapraszamy gorąco, gorąco. Nowy Żmigród na trasie to od pana Kuby z dokumentacją fotograficzną. Minus 19 i to zdaje się najniższa temperatura, największy mróz o poranku. Choć pan Karol zdaje się, że rozbił bank temperaturowy. Minus 40. Ładny prefiks. No ale panu Karolowi zepsuł się termometr w samochodzie i tak pokazuje już od dobrych kilku miesięcy. Minus 40. Ale zawsze. No, coś mi się wydaje, że zaliczamy. Za 9 minut 6. Rozgrzewająco organek. Ciebie wciąż płonie. Jedno z nagrań skutecznie budzących Tomek Organek i przyjaciele Mississippi w ogniu. A śmie pan zmroził ten minus 40. To pan Karol, no taki ładny prefiks. Zepsuł się termometr i masz ci. Benz. Ciepło państwa pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 5 minut o 6 serwis. No a po wiadomościach poranne rozgrzewające zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, dobrego, no ciepłego dnia życzymy państwu. I do usłyszenia do jutra. A na do usłyszenia być może utwór skutecznie budzący w tym roku, w 2018, bo też pamiętamy o tych nagraniach i zbieramy. Później podsumowując, cóż może skutecznie budzić? Może znów Greta w nowszym nagraniu. Proszę się upajać do godziny 6. Zapraszamy